ามหาบัวความกล้าความกลัวไม่มีในตัวท่านแล้วใจกับธรรมธรรมกับใจไม่เคลื่อนคลาดแคล้วหนึ่งเดียวกันแล้วแนวลงคงตัวไม่คลายเคารพครูบูชาธรรมองค์พระสัมมาอยู่ทุกเวลานาทีไม่มีแยกย้ายปริยัติปฏิบัติปฏิเวทเสร็จสิ้นดังหมายกิเลสมารร้ายสูญหายละลายล้มคลืนอัญญานิพพานนาคามินีมุ่งมั่นทางนี้เพื่อนิพพานนิพพานเป็นตื่นด้วยโยนิโสมนสิการอันยั่งยืนสติปัญญาครบครันในทุกวันคืนทั้งเดินนั่งนอนและยืนกลมกลืนอัตธรรมนำพาสอนธรรมตามปัญญาวิมุตติญาณหรือฟื้นยืนยันนิพพานไม่ไกลสุดขวารับเลนได้ฟังโยมได้ยินต่างสิ้นตั้งค่าสาบซึ้งศรัทธาโอ้หลวงตามหาบุญอัญญานิพพานนาคามินีมุ่งมั่นทางนี้เพื่อนิพพานนิพพานเป็นอื่นด้วยโยนิโสมนสิการอันยั่งยืนสติปัญญาครบครันในทุกวันคืนทั้งเดินนั่งนอนและยืนกลมกลืนอัตธรรมนำพาสอนธรรมตามปัญญาวิมุตติญาณหรือฟื้นยืนยันนิพพานไม่ไกลสุดขวางพระเนตรได้ฟังโยมได้ยินต่างสิ้นตั้งค่าสาดซึ้งศรัทธาโอ้หลวงตามหาบัว